Onak, zuokin otxartagako izadio erratia. Gaur, ostirara da, azaroak zazpi. Laugarren be mailakoek itxe egingo dizuegu. Naiarak eguraldiaren berri emango digu. Izarok eta Andonik ingelesa txokoa egingo dute. Fatimak urtebetetxeen berri emango digu. Garazik eta Zairak asmakizunak esango dizkigute. Naikarik eta Izanek albisteak eskainiko dizkigute. LDR-ek erratzaioaren galderak esango dizkigu. Eta ni, Eber, erratzaio honen esataria izango naiz. Beraz, asteko jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Naiara, esango diguzu ze eguraldiaren egiten duen gaur? Gaur, 12 gradu markatzen ditu gure eskola termometroak. 10 gradu gutxiago pasa den asteko temperatura baino. Beraz, egun hotza dugu gaur. Gainera, euria ari du. Badirudi eguna pasa ahala, zeruan gero eta ostarte zabalagoak ikusiko direla. Ea pateora ateratzeko aukera edukiko dugun. Eta orain, ingelesa txokoa Izaro eta Andoni, mesedez, zer kontatuko diguzue gaur? Hello, good morning everybody. Yeah, good morning. Today is Friday, the 17th of November, 2014, and we are 4B public. How are you today, Izaro? Fine, thank you. And you, Andoni? Fine, thanks. What's the weather like today? Today is rainy, the temperature is warm. It's about 50 degrees. And what about the weekend? The weekend is going to be better, cloudy but not rainy. We are need good for noon today. Today we got chickens with carrots for the first course, grilled chicken with chips for the second and fruit for the third. That's delicious. I like everything. Yeah, it's yummy. I love chicken. See you soon and enjoy the weekend. Bye bye. Eskerrik asko, Naiara, Izaro eta Andoni. Eta jarraian urtebetetxeak. Fatima, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Bai, gaur ez du inorik urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste horretan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Naroa Gomezi, 5. be mailakoa astelenean 10 urte bete dituelako. Egoitz Morenori, 6. mailakoa astelenean 12 urte bete dituelako. Adaia Kianuri, 6. be mailakoa asteazkenean 11 urte bete dituelako. Urte askotarako Naroa, Egoitz eta Adaia. Urte askotarako denoi. Orain, asmakizunen tartea dugu. Garazi eta Zaira, esango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditugu. Lehenengo asmakizunak intxaurra. Bigarren asmakizuna zikoina. Lehenengo galdera 22 gradu. Bigarren galdera indabak txorizorekin. Hirugarren galdera inorkez. Laugarren galdera energia aurrestiko. Irabazleak hauze izan dira. Lehenengo zikloko irabazleak izen González, lehenengo B mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Ane Hernández, hirugarren A mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Lizet Leniz, bosgarren A mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den ordaki, aginak ditu eta ongi zaintzen du etxea. Ez du egiten koska, are gutxiago zaunka. Berriro errepikatuko du. Adi egon. Aginak ditu eta ongi zaintzen du etxea. Ez du egiten koska, are gutxiago zaunka. Berriro errepikatuko dut. Adi egon. Aginak ditu eta ongi zaintzen du etxea. Ez du egiten koska, are gutxiago zaunka. Oena hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki mundu guztian nauzu. Animalia ezagun eizean ona artzainen morroia eta gizakiren laguna. Berriro zango dut, adi egon. Pipitaki, uimundua guztian nauzu, animalia ezaguna, eizean ona artzainen morroia eta gizakiaren laguna. Berriro zango dut, adi egon. Mundu guztian nauzu, animalia ezaguna, eizean ona artzainen morroia eta gizakiaren laguna. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Eta azkenik, gure gaurko albiste txikirako tartea dugu. Nahikari eta izane, esango diguzue ze berri dugun gaur? Datorren astean ordezkarien bilera egingo dugu. Berriro elkar bizitzan lan egiteko gogo handia dugu. Gogoratzen duzu ezer lan duenuen iaz? Ikaskidekiko errespetu faltak aztertu genituen geletan. Antza denez, ez entzutea da gehien kezkatzen zaiguna. Kezka honetatik ondorengo araua atera genuen. Zure hitza interesgarria da nirea ere bai. Horregatik elgar entzutea ezinbestekoa da. Aurten araua betetzeko lantzen jarraitu behar dugu. Aurreko ikasturtean proposamen batzuk atera ziren. Bideoak egitea, eskola girotzea kartelen bitartez, aldizkari bat egitea, lehiaketa bat. Gehiagori bururatzen zaizue, anima zaitezte eta zuen proposamenak hirugarren ziklo Ondoko sarreran dagoen postontzian sartu. Denbora luze daramagu entzuten, lurrak gure planetak gero eta temperatura handiagoa duela. Honen ondorioz, poloetako izotza desegiten ari da. Itsasoen maila igotzen ari da eta lurzati batzuk desagertzeko arriskuan daude. Eta ba aldakizuen hortzuk diren errudunak, gu geuk, gure ekintzen ondorioz planeta kutsatzen ari gara. Gure eskuz dago kutsadura gelditzea. Egunero erabiltzen ditugun gauzak, murriztea, bererabiltzea eta birziklatzea ezinbestekoa da gure planeta zaintzeko. Aste honetan ospatu genuen jai berdea, Green Day. Ba aldakizu urtengo gaia zer den? Murriztu, bererabili, birziklatu, reduce, recycle. Eta irratzaio hau amaitu baino lehen, lau galderetxo egingo dizkizuegu. Adiego, zenba gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, ikaskidekiko errespetu faltei buruz, zer da gehien kezkatzen zaiguna? Hirugarren galdera, zer gertatzen da lurraren temperaturarekin? Laugarren galdera, planetaren kutsadura txikitzeko zer egin behar dugu? Errepikatuko dut, adiego. Nerengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, ikaskideekiko errespetu faltei buruz zer da gehien kezkatzen zaiguna? Hirugarren galdera, zer gertatzen da lurraren temperaturarekin? Laugarren galdera, planetaren kutsadura txikitzeko zer egin behar dugu? Hemen amaitzen da gure gaurko erratsaioa. Agur eta ondo izan. Agur!